दिव्यांश और शिवाय अपनी जगह से खड़े हो गए। शिवाय बोला, तो फिर चलो तुम्हारे उस दोस्त से पूछते हैं कि मिट्टू को कौन लेकर गया। राघव ने राधा की तरफ देखा तो राधा भी आंसू पोंछती हुई सोफे से उठकर बोली, शकुबंशी साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं भी चलूं। शिवाय बोला, अरे क्यों नहीं, अब तो क्या पता आप हमारी होने वाली समधन बन जाएं, और हम अपने रिश्तेदारों की बहुत इज्जत करते हैं। चलिए चलिए, आप भी चलिए। इतना कहकर वो सब अनाथ आश्रम से बाहर आ गए, लेकिन राधा के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ वक्त बाद एक गाड़ी एक बिल्डिंग के पास आकर रुकी। उस बिल्डिंग को देखकर लग रहा था कि वहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं। दिव्यांश ने राघव को देखकर कहा, तुम्हारा दोस्त यहाँ रहता है? राघव ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, तुम्हारा दोस्त इतना अमीर और तुम वहीं के वहीं, तुम दोनों तो साथ में उल्टे सीधे काम करते थे ना? राघव बोला, राधा और मिट्ठू के जाने के बाद मैंने धीरे धीरे वो काम छोड़ दिया। बस नित्या मैम के लिए उस जंगल वाले घर में बॉडीगार्ड का काम करता था। इससे ज्यादा बुरा मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर उसने उम्मीद भरी नजरों से राधा को देखा तो राधा ने अपना मुंह फेर लिया। 20 साल का दर्द 20 मिनट में तो खत्म नहीं हो सकता था। शिवाय ने राघव के बाजू पर एक कोनी मारते हुए कहा, अरे फिक्र मत कर, तेरी बीवी है, कहीं नहीं जाएगी, मना लियो। इतना कहकर वो गाड़ी से उतर गया और उसके पीछे पीछे सब उतर गए। थोड़ी देर में वो सारे एक कॉरिडोर से होते हुए एक दरवाजे के पास आए। शायद वो राघव के दोस्त का ही फ्लैट था। शिवाय ने डोरबेल बजाई तो एक 45-46 साल के आदमी ने दरवाजा खोला। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि वो काफी पैसे वाला है। शिवाय ने उस आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और पूछा, तुम ही पप्पू? उस आदमी ने शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखा और ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी नहीं, मैं कोई पप्पू नहीं हूँ, और ऐसे किसी भी शरीफ आदमी के घर आकर उसे परेशान करना आपको शोभा नहीं देता। पप्पू ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने उसका कॉलर पकड़ लिया और जेब में से गन निकालकर उसके माथे पर रखकर बोला, तू जानता है मैं कौन हूँ? शिवाय रघुवंशी नाम है मेरा, तुझे यही शूट कर दूंगा। ना तो तेरी फैमिली कुछ कर पाएगी और ना ही पुलिस वाले। पुलिस को मैं लेफ्ट जेब में रखता हूँ और तुझ जैसे गुंडों को राइट जेब में। अगर तू चाहता है कि मैं तेरा जनाजा तेरे परिवार के सामने ना निकालूं, तो चुपचाप मेरे साथ चल। वो आदमी गन देखकर डर गया। ऊपर से शिवाय का रुतबा भी कुछ ऐसा ही था कि अच्छे अच्छे आदमी डर जाते थे। उस आदमी ने शिवाय के पीछे खड़े हुए राघव को देखा और बोला, राघव ये कौन है? राघव ने भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज से कुछ महीने पहले तो तूने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था, और अब तुझे मैं याद आ गया। शिवाय बोला, एक बुलेट इसके भेजे में उतरेगी ना, तो इसे सब याद आ जाएगा। इतना कहकर उसने पप्पू का कॉलर पकड़कर उसे उसके ही फ्लैट से बाहर खींचा। वहीं दिव्यांश ने उसकी बाजू पकड़कर कॉरिडोर में ले जाते हुए कहा, भाई मेरे भाई का दिमाग बहुत गर्म रहता है, वो जो पूछे सही सही बता दे, वरना आज ही तेरा क्रियाक्रम हो जाएगा। अगले 20 मिनट में वो सब पार्किंग एरिया में खड़े हुए थे, जो उसी बिल्डिंग की पार्किंग थी। शिवाय बोनट पर आलती पालती मारकर बैठा हुआ था और दिव्यांश वही खड़ा हुआ था। शिवाय ने उस आदमी को गन दिखाते हुए कहा, एक भी झूठ बोला तो अभी मार दूंगा। तूने की होगी दादागिरी, लेकिन मेरे से बड़ा दादा कोई नहीं है, समझा? तुम लोग मर्डर करते हो तो जेल जाते हो, हम लोग मर्डर करते हैं तो हमें भगवान साक्षात पुण्य देता है, समझा? इतना कहकर शिवाय ने गन बोनट पर रखी और बोला, चल अब तोते की तरह बोलना शुरू कर दे, और हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए, मार्क्स नहीं कटेंगे, गर्दन कट जाएगी। पप्पू ने अपना सलाइवा गटका और एक उम्मीद भरी नजरों से राधा और राघव को देखा। राघव ने कहा, पप्पू तुझे जो जो पता है बता देना यार, मेरी बेटी 20 साल से लापता है, जिस वजह से राधा मुझे माफ नहीं कर रही। तू तो अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहता है, इतना बड़ा फ्लैट भी ले लिया, 2 गाड़ियां भी हैं, लेकिन मैं तो वहीं खड़ा रहा। आज भी एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ और राधा और अपनी बच्ची का इंतजार कर रहा हूँ। पप्पू ने एक नजर शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, फिक्र मत कर राघव, इसने झूठ बोला तो इसका परिवार भी बिखर जाएगा, इसके परिवार को इसकी करतूत दिखा दूंगा। 2 बेटे हैं ना इसके, उन दोनों में लड़ाई बजवा दूंगा, बस फिर क्या, फिर तो घर टूटा ही टूटा। शिवाय फिर बोला, पता है राघव, फिर पप्पू तो तेरी कैटेगरी में आकर खड़ा हो जाएगा, दोस्त होकर दोस्त की पीठ में छुरा घोंपाया इसने, और कर्म तो पलट कर आते ही हैं, इसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब अगर इसने सच नहीं बोला तो उस पाप के घड़े को मैं फोड़ भी दूंगा। ये सुन पप्पू ने हाथ जोड़ लिया और बोला, नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं सच सच बताता हूँ, लेकिन मेरे परिवार वालों को मत बताना, कि मैंने ये पैसे कैसे कमाए हैं। इतना कहकर उसने राघव की तरफ भी हाथ जोड़ लिए और राधा को भी देखकर बोला, माफ कर दो भाभी, प्लीज माफ कर दो। राधा ने पप्पू की तरफ से मुंह फेर लिया। राधा पप्पू को जानती थी। वो कभी कभी राघव के साथ घर आता था। वो तो पप्पू की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। फिर वो बोली, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बेटी कहाँ है बता दो। पप्पू ने कहा, वो एक बार नित्या मैडम ने ही उसे किडनैप करने के लिए कहा था। ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और देव्यांश ने राधा को देखकर कहा, मुबारक हो समधन जी। राधा ने हैरानी से देव्यांश को देखा तो देव्यांश बोला, आपकी बेटी की सगाई मेरे बहन के बेटे से हो गई। राधा तो अब भी हैरानी से देखी जा रही थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में शिवाय ने पप्पू को देखकर कहा, तू क्या हमारी बातें सुन रहा है, आगे बोल क्या हुआ था। पप्पू बोला, साहब एक दिन नित्या मैम ने राघव को देखा, राघव की फाइटिंग स्किल गजब की है, कोई भी उसे अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए कितने भी पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन राघव ने नित्या मैम का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। पप्पू की बात सुनकर राघव को याद आया कि नित्या ने उसे किसी को मारने के लिए कहा था और राघव ने मना कर दिया था। राघव ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, हाँ सर मुझे याद आया, नित्या मैम ने किसी विराज को मारने के लिए कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया, जिस वजह से उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया था और उसी दिन से मैंने काम छोड़ दिया। अपने समधी की बात सुनकर शिवाय ने पप्पू की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई तू कब बोलना शुरू करेगा। पप्पू ने हाथ जोड़कर कहा, बताता हूँ साहब। फ्लैशबैक। नित्या अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी, उसके सामने उसके 10-12 बॉडीगार्ड्स थे लेकिन नित्या की नजर राघव पर ही थी। राघव बाकी बॉडीगार्ड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग और एक्टिव था, उसकी बॉडी भी बाकी बॉडीगार्ड से ज्यादा मजबूत थी। नित्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप एक तरफ रखा और सीधा अपने गार्डन में आ गई। उसने राघव को देखकर कहा, राघव तुमसे मुझे कुछ काम है। इतना कहकर नित्या गार्डन की दूसरी तरफ जाकर चेयर पर बैठ गई। राघव हाथ बांधे नित्या के सामने खड़ा था। नित्या बोली, तुम्हें काम करना है, अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। राघव बोला, जी मैम काम बताइए। नित्या ने कहा, एक मर्डर करना है, विराज रघुवंशी। ये सुनकर राघव की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए हूँ, किसी का मर्डर करने के लिए नहीं। नित्या बोली, तुम जानते भी हो मैं क्या कह रही हूँ, अगर तुमने ये मर्डर कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, बहुत पैसे मिलेंगे तुम्हें, समझ रहे हो, इतने पैसे कि तुम्हें कभी भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राघव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, सॉरी मैडम मैं ये नहीं कर सकता। इतना कहकर राघव जाने लगा तो नित्या गुस्से में बोली, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगी। राघव ने पलटकर नित्या को देखा और बोला, जानता हूँ मैम, इसीलिए मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर राघव एक मिनट भी ओब्रॉय हाउस में नहीं रुका और चुपचाप चला गया। जब वो जा रहा था तो पप्पू ने उसे देखा और फिर एक बार नित्या को। नित्या ने पप्पू को देखकर हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा किया और पप्पू चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट लेकर नित्या के पास चला गया। नित्या बोली, पप्पू इस राघव में बहुत अकड़ है। क्यों है इसके अंदर इतनी अकड़, तुम जानते हो मैंने अभी इसे बहुत सारे पैसे ऑफर किए और ये मेरे पैसों को ठुकरा कर चला गया। पप्पू बोला, मैडम वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, राघव नहीं चाहता कि वो कोई उल्टा सीधा काम करे, वो तो अपनी बीवी बच्चों के लिए बॉडीगार्ड की नौकरी करने को तैयार हो गया था, गलत काम छोड़ रहा है। नित्या ने हंसकर कहा, एक बार कोई गलत काम करना शुरू कर दे तो क्या उसे छोड़ना इतना आसान है। पप्पू बोला, वो सब मैं नहीं जानता मैडम, लेकिन राघव अब ये सब छोड़ रहा है, बहुत जल्द वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर राधा भाभी के पास चला जाएगा। नित्या ने पप्पू की तरफ देखकर कहा, ये मुझे बहुत मजबूत लगता है, इसकी नस तो मेरे पास होनी चाहिए। पप्पू को नित्या की बात समझ नहीं आई। नित्या बोली, कितनी बड़ी है इसकी बेटी। पप्पू ने कहा, मैडम 2 साल के आसपास की होगी। नित्या ने अपने पीछे खड़े मैनेजर से कहा, मैनेजर स्टडी रूम में एक बैग रखा है, उसे उठाकर लाओ। मैनेजर स्टडी रूम में चला गया और थोड़ी देर बाद एक बैग लेकर बाहर आया। नित्या ने वो बैग टेबल पर रखने के लिए कहा और मैनेजर ने वो बैग टेबल पर रख दिया। नित्या ने पप्पू को देखकर कहा, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, इन पैसों को उठाओ और मुझे राघव की बेटी लाकर दे दो। ये सुनकर पप्पू की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, सॉरी मैडम मैं दोस्ती में दगा नहीं करूंगा। नित्या ने हंसकर कहा, एक बार बैग खोलकर देख लो, क्या पता तुम्हारा इरादा बदल जाए। जैसा नित्या ने कहा पप्पू ने वैसा ही किया। उसने बैग खोलकर देखा और इतने सारे पैसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर उसने नित्या को देखकर पूछा, आप राघव की बेटी का क्या करेंगी? नित्या पप्पू को देखकर बोली, तुम्हें उससे क्या मतलब? पप्पू ने बोला, फिर भी मैडम किसी की जान का टुकड़ा लाकर आपको दूंगा, मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप क्या करेंगी। नित्या ने हंसकर कहा, फिक्र मत करो, उसे पालूंगी, अब जाओ जो कहा है वो करो। पप्पू ने बैग उठाया और वहां से चला गया। एक दिन बाद उसने गरिमा को लाकर नित्या की गोद में बैठा दिया। नित्या ने गरिमा को देखा और उसे उठाते हुए बोली, बेवकूफ इंसान, तुमने इसे मेरी गोद में क्यों दिया? पकड़ो इसे। पप्पू ने गरिमा को पकड़ लिया। नित्या ने अजय को देखकर कहा, यही है वो लड़की, राघव की बेटी, अगर हम इसे पालेंगे तो राघव वही करेगा जो हम चाहते हैं। अजय ने कहा, वो तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करेगा? नित्या बोली, उसे यकीन मैं नहीं पप्पू दिलाएगा। वो सब छोड़ो, तुम इस लड़की को हॉस्टल भेजने का इंतजाम करो, मैं इसे नहीं पाल सकती। इतना कहकर नित्या अपने कमरे में चली गई। अजय ने अपने मैनेजर को देखकर कहा, इस लड़की को हॉस्टल भेज दो। जैसा अजय और नित्या चाहते थे मैनेजर ने वैसा ही किया। गरिमा का एडमिशन शिमला में करवा दिया और गरिमा वहीं पली बड़ी। माँ बाप के होते हुए भी उसे उनका प्यार नहीं मिला और जिन्हें वो माँ बाप समझती थी वो तो उसके माँ बाप थे ही नहीं। अब अजय और नित्या को गरिमा की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसे वापस बुला लिया। फ्लैशबैक एंड। सारी बात सुनने के बाद शिवाय बोला, और राघव को तुमने कैसे यकीन दिलाया कि नित्या उसकी बेटी के बारे में जानती है? पप्पू बोला, साहब वो मैंने ही राघव से कहा कि हो ना हो नित्या मैडम ही तुम्हारी बीवी और बेटी को ढूंढ सकती है। इसी लालच में राघव ने फिर से नित्या मैम के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। क्या गरिमा को अपने असली माँ बाप के बारे में पता चलेगा?